I wouldn't open that closet if I were you. Du lyssnar på eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Killswitch Engage med Mike Kurs här på Pirate Rock 95,4. Ett något sargat gäng ändå tillbaks här. Nej, jag tycker att jag känner mig jävligt pigg då faktiskt. Ja, du ja. Jag är bara trött som fan. Jag tyckte jag ändå hade det. Jag var inte så all in som jag brukar vara. Det var gött att ta det lite lugnare. Vad tänkte du med det, hela festivalen? Eller ja, igår, hela eller? Festivalen. Ja, ja, ja. Mm. Ja, för det brukar vara... Jag brukar ju inte hinna bli nykter emellan. Det blev jag ju nu. Så jag vaknade ju lite halvdålig varje morgon istället för att vara konstant full. Ja, det var ju moget av det. men temat är ju egentligen inte när man åker ner att man ska vara packad, utan temat är ju liksom att man ska gå och se på banden. Ja, ja, och ja, det missade Stefan den punkten. Ja, jag missade ett band, tror jag missade. Ja, fredag var du i bra form. Ja, men jag hade så mycket att göra då, vet du. Ja. Dels fick jag var bilmekaniker och sen var det ju mycket annat som man fick ta igen. Mm. Ja. Så att tiden är iväg, både i hjärnan och i kroppen. Ja, det får vi ta det om en liten stund där, får vi gå igenom i detalj de banden vi gick och såg. God eftermiddag i alla fall, John, Stefan och Sofia är här i studion. Tänk hänga med dig ända fram till klockan 18 idag. God eftermiddag. Twilight of the Gods med Blind Guardian här på Pirate Rock 95.4. Ja, alltså man får väl säga den här förbannade husvagnen som vi åkte med, ner med. Det var jag och Christian som drog ner den på torsdag förmiddag där. Alltså genomgående temat har ju nästan varit punka, tror jag. På bilar och andra fordon. Du fick punka på din bil innan jag skulle åka. Det var punka på husvagnen. Och när vi ska åka hem så det var punka på din bil, Stefan. Ja, hade inte Christian punka också? Jag hade punka. Du hade punka? Ja, jag hade punka. Men det var ju veckan där. Ja, vi alla har punka här nu. Ja, ja, men det är helt sjukt. Men alltså, jag pumpar upp däcket här nu, vad heter det, igår blir det. Mm. Och jag tror att det är någon som varit och tjuvat ut luften. Va? Nej. Bara. Okej. Okay. För att, alltså jag märkte ingenting när jag hämtade bilen, att den var sådär. Det hade ju märkt annars att bilen var skev, va? Ja. Så jag vet inte den stund jag lämnade dem, om de där träskallarna tvärs över gjorde någonting. Ah, du tänker så. Ja. Det var ju några killar där som var lite vrånga. Vi gick in och snodde el. Det kanske man inte skulle gjort i för sig. Deras el? Ja. Men ni sa ju det, om de har el. Jaha, så jag tog kabeln och gick in i deras tält och pluggade in mig. Tyckte jag var skitbra. Så de får väl säga till, tänkte jag. Så får de få lite pengar. Men då var som jädra griniga och skällde. Så, men det här är ju lite el, vad ska ni ha? Då drog de till med 250 spänn. Ja, och vi ska bara höra lite via stereo och kanske ladda våra mobiler då. Mm. Jag menar, 250 spänn känns som att du förbrukar på en hel månad. Ja, ja. Men de själva fick ju betala 2,5. Ja, det, ja, men klart, de hade ju med sig en hel jävla utrustning med trumset och gitarrer och alltihopa. Och Jons kompis Oskar var där nere första dagen, tror jag. Jajamensan. Han gick i tältet och spelade. Ja, han gick in lite full och bara och stod där. Så helt plötsligt så var det någon som hängde på honom en bas. Så ja, du är med ett band. Nej, men man såg ju, jag hade ju kontakten med Jon då. Och skulle kolla med elen. För jag hade kunnat hyra med mig ett elagg och gått ner då. Mm. Men då säger han liksom, ja, men det är 15 meter till närmsta stolpe. Mm. Det fanns ju inte en kontakt inne på det området. Nej, men det var den informationen jag fick av Oskar. Så okay. Det var där i tältet han tänkte på. Jaha, det kanske det var jag. Annars var det ett par stycken som hade elagg och gått med sig, som gick konstant hela tiden där nere. Så de liksom hade bara ställt lite längre bort då. Så att de fick lite ström och köra lite härlig hårdrock rätt ut i högtalarna. Jag fick ju bara vara inne en sväng där när vi släppte av grejer och Stefan för att se hur ni bodde innan jag blev utslängd. sen vill vi inte ha det mer. Sen skulle du hänga med dina bolare. Vilken jävla surgubbe som såg i vakten. Ja, han var löjlig. Det var lite löjligt. Du får 15 minuter på dig. Ja. Ja, om du tar tid för att pumpa madrassen, vad gör jag då? Det skrapar lite i tekniken här. Jag vet inte om det var min röst som pajade. Jag tror det är din mic. Den ser helt kajko ut. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska göra här, men jag funderar på att byta mot den som sitter mitt emot det lite temporärt. Det är nog ganska logiskt att göra det, ja. Logiskt? Ja, att det slår ju hela tiden i den. Ja, men du tänker med det är nog ganska smart att göra så. Ja. Ja. Det är logiskt då. Ja. Nej, det vet jag inte. No one like you med Scorpions. här på Pirate Rock. Jo, vi var ju kollat på de här rockklassiker. Ja. A-star. Rockklassiker stage. Och detta var ju på fredagen. Mm. Och Stefan hade ju dratt i sig en 2 liter marsipan där. Så han mådde ju rätt så gott ju där. Men han stod så här, han hängde med och var glad som fan och ramlade in lite så i människan framför. Eller var nära hela tiden. Ja. Och till slut så tappar han balansen helt. Och räker över den här killen som står framför. Och vad gör han? Blixtsnabbt ställa sig och justera skon. Precis som att det var det. Och han liksom accepterade. Jag trodde att han bara hade snubblat. Det var Christian som fick återberätta detta. Han skrattade så han dog. Det kan jag tänka mig. Alltså den här marsipanen, du fick också smaka på den lite. Mm. Det var någon ny sån där Bacardi-smak var det. Marsipan? Ja, alldeles marsipan. Släng med lite cola där, så det sket gott. Ja, det låter väl... Tycker du det? Ja, det var inte så jättegott alltså. Min farmor hade illa, tror jag. Jo, lite gott var det. Sen dagen efter var det lika gott. Nej, alltså det är klart att det var gott att smaka, men du drog ju i det 2 liter. Det gick lite väl fort där, ja. Jävlar. Ja, jag hörde från Christian. Christian smsade mig där innan Mötley Crüe och frågade om jag ville möta upp han, för att de andra 2 han skulle hänga med, han låg och söv. Ja, alltså, var det 2? Ja, jag tog med powernap jag med. Ja, okej. Okay. Ja. Han sa, jag får inte liv i dem, kan jag hänga med er eller? Jag bara, visst. Mötte upp han. Så jag berättade att han hade fått bära hem Stefan först. Ja. Och sen fick han släppa hem dig också. Nej, mig släpar han inte hem. Jag gick hem självmant. Då har han... jävla vridit den här historien till sin egen vinning. Men han fick släppa, jag var inte helt nykter när han berättade heller. Men jag vet att han fick släppa hem bägge 2 och att ni sov och att han inte fick upp er lagom till Mötley Crüe. Men de där gräsfläckarna hon hade på knäna då, vad var det? Va? Fan, dålig det. Jag hade inga gräsfläckar. Det är ett skämt från 1979. Nu måste du förstå att det dog innan vi följde Stefan. Ja, nej, men det var succé. Jag tycker ändå vi gjorde bra från oss. Det synd att det var så fruktansvärt dåligt ljud på festivalscenen. Ja, visst var det. Jag blev så vansinnig det här tag. Det var synd. Ja, jag kan mer vara lite sådär sne på att dels så tyckte jag liksom att det var lite dyrt. Liksom det man pröjsar då, va? Med tanke på, vad heter det, banderna som var där. För när vi tittade på Def Leppard, ja. Vi hann ju kolla på dem på kvällen då. Jag och Sofia, vi var nere vid 22:30 någonting, va? Ja. Så att de gick på kanske 11 någonting. Såg inte jag det fläppa? Det vet inte jag. Nej. Ja, jag tror du låg i den här urinoaren. Tror du låg. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men alltså de visste att de hade sin storhetstid på 70-talet. Mm. Det var ju deras, och kanske en bit in på 80-talet. Ja. Men jag tyckte deras, om man säger, scenshow, liksom, den var ju så stendöd. Var det verkligen det? Jag, visst, alltså de stod, jag tyckte stilla. Det var kul att se dem, för det var typ det enda bandet som jag inte hade sett som spelade, förutom Slash då, som jag missade. Mm. Men då var vi inte ens... Då satt jag och käkade smörgåstårta hos farsan vid den tiden. Så. Men den scenen överhuvudtaget, alltså, och så, jag vet inte, ni missade Mötley Crüe? Nej, jag kollade på den. Nej, jag gick inte och kollade på det. Jag stod och kollade på det från håll och... spydde lite grönt kräk och så gick jag därifrån. Och insåg att det är snälla killa, ge upp. För jag såg det ju för, det är ju avslutningsturnén. Hej då. Mm. Ja, det är en fint avstamp om jag. Ja, nej, men jag såg den för 2 år sedan. Och då hade de ju grym show och det var skitkul att se. Jag menar, nej. Nej, det var inget kul. Det var bara ledset att se dem. Visst. Men han sångade, jag tyckte han var lite lundfet. Han har varit det tidigare. Ja, det kanske han har varit. Jag har inte tänkt på det. Ja, men han har ju växt till sig. Det har på han. Det senaste. Ja, där ser man. Ja, men Mötley Crüe får inte många S av er då. Nej, den är, alltså, de var så jävla dåliga. Alltså, det är, fan, om man kan kräva pengarna tillbaka så har nog fan gjort det. Nej, visst, Neil inte ens kan sina egna låttexter. Alltså, han lär ju ha sjungit de här låtarna några gånger. Ja, visst. Nej, inte ens det går. Nej, jag hör vad du säger. Och ni är inte de enda heller som är ganska så missnöjda med dem. Det var nog rätt många som var det. Det är ju nästan Axl Rose-nivå från 2011, 2010 eller vilket år var det? Jag vet inte. Men vi hade ju ett band som vi tyckte väldigt mycket om, John, men vi kan köra lite grejer emellan. Ja, men det kan vi göra. Cowboy Way med Hell Yeah på Pirate Rock. Kom och tänka på det. Pirate Rock Top 5 klockan 5 idag är Bråvalla tema. Jaha. Ja. Vad trevligt. Jag vet inte om det är den festivalen som ligger närmast nu, men den är nu den 25, 26, 27 juni. Då åker Pite Rock-vagnen ner igen. Ja. Då kommer den hänga ner på Bråvalla. Fast inte vi själva då? Nej, inte vi själva, utan det är grabben och hans kompisar som kommer hänga där. Så att, husvagnen, men inte Pirate Rock. Nej, kommer dekorera det med... Hoppas att affischerna sitter ihåg då. Ja, de tänker ha kvar dem eller? Ja, jajamän. Jag sa till honom att han får dekorera mer sen när de är där nere. Ja, ja, ja. Ja. Alltså egentligen, ju mer... Alltså när jag skulle hämta den här husvagnen, ja, då fanns det inget tak, så då regnade det in ett helt år i det. Oh, nice. Nej, alltså vi tappar ju det på vägen hit. Det har ju inte regnat in. Nej, det trodde jag. Nej. Men kan du förklara då, Stefan, hur det luktar typ gammal träsk luktar det? Och så låg du för fan löv där inne. Ja, men det var det höststormen kanske drog in lite lätt förbi. Ja, sådana in i dörrspringan drog löven så här. Ja, men vi fick allfärdelsen till den och fixa till den. Så det luktade gott sen. Vi släggde ju in en Wunderbaum. Ja, det gjorde vi. Och sen under hela festivalen där nere så använde John min parfym. Så han har ju riktigt dekorerat hela den med Axe där nere. Ja. Dekorerat med Axe. Vet du vad han gjorde? Nej. Insåg bara, fan Stefan, jag har glömt min deo. Kan jag få låna lite av det? Ja, så jag... Två sprut. Ja, fan, det är det så tog han. Och spraya med mitt i bröstet. Ja, men vad fan. Jag vet inte lukta som dig, får ju vi samma tjejer. Det går ju inte. Nej, men jag tänkte det. Skulle vi ta den här gruppen som vi tyckte var nästan en av de bästa där nere? Ja, absolut. Vilken är det? Avatar. Eller det var det du tänkte på? Jajamensan. Jag missade ju Avatar. Jag var ju på väg till Avatar och så hände något. Jag kommer inte ihåg vad det var. Du gick på en spritflaska. Det är mycket möjligt. Men fan, vilka var det som spelade efter Avatar då? För jag vet att jag kom precis när Avatar var slut och så kollade på något annat. Spelade de på fredagen eller? Ja, Hardcore Superstar var nog efteråt tror jag. Eller i anslutning till detta. Hardcore Superstar. Nej, det var ju den andra dagen. Ja. Hardcore Superstar spelade ju på morgonen. Så var det. Stämmer det? Nej, men jag tycker ändå deras entré och alltihopa. Fighting Death Punch var efter. Så var det. De stod ju och kollade på från håll. Då fastnade jag i ölen. Ja. För vi var borta vid husvagnscampingen. Ja. Och hängde där i skuggan. För fan, det var så varmt så jag höll på att dö. Så vi satt i skuggan där och så... Sen när det började bli lite svalare, då gick vi bort. Och då var det redan över Avatar. Ja, okej, okay, typiskt. Det var för jävla bra alltså, fy fan. Jag har läst mycket på Facebook, polare och annat folk som har skrivit Avatar topp 3 Sweden Rock. Ja, jag tyckte det alltså, entré var jävligt schysst liksom. Ja. Med en stencool och bara ställer sig helt sådär som lite en människa någonstans. Ja, teater var det som en cirkusföreställning. Ja. Då går upp och ställer sig såhär. Ja. Och och sen, alltså det är ju ett av dem, om man tittar på alla de banden som vi såg där nere så var det enda bandet som snurrade på huvudet hela tiden. Fort om vi är inne i sånt där gitarrsol eller någonting så ställs alla och det som var bara, wow. Jo, men kallas det någonting eller? Driver du med mig nu? Nej. Headbanger är det va? Eller ja. Herregud, jag blir lite orolig för mig själv det. Ja, det tycker jag du ska vara. Jag vet inte vad headbanger är. Jag får dra på en låt här. Jag blir helt ställd. Ja, men jag kör den Let It Burn då. Ja, men det hör du. Ja. Fan gott. Hit the lights med The Real här på Pirate Rock 95,4, västkustens bästa rock. Är det så att du vill följa oss via internet så går det lika bra. Då heter vi piraterock.se. Behöver vi knappast säga www längre nu för tiden va? Det är Stefan kanske behöver höra det. Mm. Oh, just det är World Wide Web. Har jag fått till mig att det betyder. Ja, det stämmer det. Och när vi ändå är inne på det så var det ganska roligt. För när vi hängde där nere på Sweden Rock så... Alltså man är ju ganska social. För det sitter ju alltid människor överallt och krökar och alltihopa. Ja. Och jag och Christian var ute och tog en liten promenad. Där du och Oskar skulle bada. Egentligen där borta. Ja, just det. Dag då va? Och då träffade jag faktiskt på stockholmare där. Ja. Av någon konstig anledning så råkade jag hamna i den här båten där då. Nej, så här var det. Va? Ja, de satt och käkade räkmacka. Så sa de så här, vill ni ha räkmacka? Och Stefan, ja! Ja! Christian, kom! Det är för fan räkmacka! Bara, ja, men jag vill inte ha... Jo! Räkmacka! Han var helt lyrisk där. Oh. Och det jag ville komma till då, det var ju att den här... Eller gubbarna då, de jobbar ju med IT. Och då tänkte jag för mig själv att jag sitter ju alldeles galet här. Skulle de nämna någonting om någon apostrof eller någonting va? Jag har inte kunnat någonting alltså. Ja, nej. Så jag tänkte att jag checkar upp de räckorna och så säger tack och hej och tack och bock och så sticker jag. Ja, det är väl inte helt konstigt snacka it inte. Nej, nej, nej, det är inte mitt. Var det en riktigt god räkmacka? Alltså, det var ju frusna räkor, var det. Okej, men de hade väl tinat upp dem i alla fall? Jajamän. Men jag käkar inte mycket festival, alltså festivalmat säger jag. Men det är inte mycket sån här, typ langos och burgare och sånt blir det inte mycket för mig. Jag käkade nästan varje dag antingen en wrap med räkor och, och sån röra. Eller en räkbagget. Det blir nästan bara sånt. Ja, när du sa langos, jag köpte sån langosburgare. Var det den som var som en burgare i en langos? Ja, det var en bamboll. Och där i var ju allting. Som friterade hela den jävla skiten. Ja, det hade jag velat testa. Den var för jävla god. Den var för jävla god. Ja, du tog en sån också. Ja, jag var tvungen för du blev så jävla imponerad. Liksom när du ännu öppnade och hade betet en stund på den. Ja. Så kom du fram med, kolla här. Du är för fan två hamburgare i ju. Ja, så rann både cheddar i den, rödlök och massa goda grejer, vet du. Jag köpte det. Ja. Men det roliga i det hela är ju att alltså, våran frukost där borta i husvagnen, den var ju inte så jättebra alltså. Ja. Jag menar, John hade köpt med sig en liten sån jävla räkostchili eller någonting, ja, skogaholtslimpa. Ja, det tyckte jag så var bra. Så liksom, han tog en macka och så drog han på och då bara, ja, jag hade ju hörnekaka och räkost, så det var lätt. Och jag startade dagen med en halv liter hallonkräm. Och sen var det bara på spriten. Jag har världens roligaste bild. Frågan är om vi ska visa den för folk. Men den sitter här med college-tröja, morgonrufsigt hår, i kallingar och dricker hallonkräm. Han ser för jävla god ut. Men hallonkräm när man vaknar, när man har varit, man är lite dålig så här, då vill man inte ha något sutt. Jag vet inte. Jag nöjde mig inte med mina mackor. Jag gick och köpte baguette. Ja, men det är så här lent och skönt. Tror du så det? Att det är lent och gött. Jag är inte mycket för sött alltså. Men du vet, alltså John stod och satte länge på den mackan, utan det kanske dröjde en timme eller någonting. Då stod han och Oskar och hängde borta på, vad heter det, kurvan som vi hade alldeles vid oss. Då skulle han ju ha en halsbässe. Oh, ja, eller en korv med bröd. Ah, yes. Sen var han igång. Det var skitgött. Vi hade ju den bara, ja, du såg ju det där. Kan man gå bort och köpte man sig en mosbricka. Fan vad gött det var. Så var man igång igen. Och jag bor ju mitt i all mat. Ja. Ah. Så det var ju inte långt att gå för att köpa frukost. Hur fick du tillstånd att ligga där? Jag har en sovsäck på grusvägen. Ja, häv nu då. Nu är det till käket också. Vi har ju liksom, det finns ju två entréer. Mm. På festivalkampingen. Eller rockkampen, ja, som den heter. Ja. Det är den griskampingen, va? Ja. Ja. Då har vi tältet nära den lilla entrén, om man säger så. Och precis utanför där så är det massa mat. Ja, just det. Det stämmer det. Ja. Så det är ju 5 meter till att köpa käk. Det är gött ändå. Man ska ligga nära käket, Stefan. Det var så jag tänkte. Det ska man göra. Det gjorde vi. Have a drink on me med AC/DC här på Pirate Rock 95,4. Om ni undrar varför jag sluddrar så under helgen där, så bet jag mig så jävla illa i kinden. Och jag har sånt så våldsamt sår här fortfarande. Jag sluddrar alltihopa. Så att jag får liksom springa iväg och ta lite munskölj, för det är så satans stark, så det svider ju nästan, bedövar hela munnen på mig. Aha. Ja. Så att det är det som är medicinen just nu. Hålla rent och snyggt i truten. Det är sånt jävla sår alltså. Ja, visst. Jag har varit svullen sedan i torsdags, vet du, eller i fredags. Vid det här ställen med. Det ser ju som fan gör det. Mm. Men han har på apoteket har han köpt. Han sa, när det blir så här så finns det några alternativ. Alternativet han tar, det är effektivast. Men det gör så satans helvetes ont. Ja. Så jag såg när han tog det och han skakade, hela huvudet skakade. Och det bara rann ur hela käften på honom. Det är som han skulle dö. Men då är det sån här små topps man köper på apoteket. Ja. Så knäcker man den, så rinner det typ ut någon lila sörja i den här toppsen, så ska man trycka det emot där i såret. Ja. Och sen så är det bedövat en hel dag typ. Oj, det ska jag kolla efter. Men varnar dig att det gör satans ont. Ja. Jag vet vad jag nu vet, hemma så tar jag alltid whisky eller vodka. Sköljer man munnen så. Det låter jättekonstigt. Jag använder det som munskölj, för att spriten är så stark som dödar så mycket bakterier. För det handlar om att hålla munnen rent hela tiden, så att såret kan läka sig snabbt. För det är ju mycket bakterier. Man äter, man gör det, man dricker och tar en snus och lite sånt här. Får man sig en flaska vodka då, vart man än går? Ja, Ser inte så snyggt ut i och för sig. Men just när han är inne på snus, alltså John är ju faktiskt den första människa som har sett vakna mitt i natten, slänger ut sin gamla snus och stoppar in en ny. Har jag gjort det? Ja. Men det är väl många som sover med snus? Men det kan ju inte vara gott. Nej, det är det inte. Jag har ju somnat med snus. Det är tanken är att man ska göra det, men det blir ju så. Och sen så var han ju tvåvägs också, John, liksom. Han började med att snarka och sen så kom det, han snarka in, det kom ut andra vägen sen också. Så det var ju inte mycket sömn man fick alltså. Nej, du sover ju som en jädra stock du med. Och Christian sa att han var väldigt närgången när han sover. Så, alltså jag låg ju mellan två killar där, så jag kunde inte sova. Var ni sov tillsammans alla tre i samma säng? Nej, samma husfan var. Men då säger Stefan, men vi kan ju ta den stora bädden längst bak. Varpå Christian säger, nej, jag är så jävla närgången på natten, jag vågar inte. Antagligen ligger han och klämmer så i sömnen utan att han tänker på det. Vad jobbigt att ha det. Ja, det är riktigt jobbigt. Det var synd han inte sov ihop, för det hade jag kunnat tänka mig filma. Alltså Christian sov ensam då? Ja, Christian. Ja. Ja, men det gjorde vi aldrig. Ja, vi sov alla, för han låg på den stora där uppe i den bakre delen. Ja. Och så hade vi två britsar som henne låg ute, en efter sidan och en där framme henne. Jaha, jag tror fick att det var två sådana, en på varje sida, en stod på varje sida. Nej, det var bara en sovplats i fronten och en längs med, och så är det egentligen tre längs bak. Men den fick ju Christian helt ensam. Men han får bara ligga där en natt på den madrassen. Håll på det. Ska du få höra något jävla skoj. Först kör vi lite hardcore superstars, så är vi tillbaka efter dem helt enkelt. Touch the sky med hardcore superstar här på Pirate Rock 95,4. Han är kolla på hardcore superstar. De spelar ju tidigt. Nej, jag glömde det. De var grymt bra. Ja. Jag älskar Jocke Berg. Han är sån... göttare på scenen. Han springer runt och håret fladdrar. Ja, men de är bra i dem. Men de går på festivalscenen, va? Ja, på den största. Jo, men jag såg dem. Hur är det? De spelade typ i kanske vid ett på förmiddagen. Jag såg en två, tre låtar ur då faktiskt av dem. Men, ja, det var ju efter Mustache det, ja. Då vet jag exakt. Det. Men då tittade jag nog på dem uppe från containern. Ja. I vanlig ordning. Ja. Men du, fredagen, eller torsdagsnatten, var ju fantastiskt fin. Vi alla fick ju våra goda sängar, upplåsbara madrasser. Vi slängde ut de här skummadrasserna. Ja. De luktar ju som sagt som en Floridas gamla träsk med tre döda alligatorer i och sånt här. Så vi fick ju köpa såna här upplåsbara madrasser och slänga in istället. Men mitt på dagen där, så Stefan fick ju för sig att då ska han ju dra igång den stora stereon. Nu ska det bli musik! Börja släpa ut högtalare. Var förstärkaren ligger borta vid Christian och hans sovplats. Så han tar den och drar den längs hela sidan på hans madrass och bara fläker upp den, sprättar upp den som en gammal strömming. Va? Så den bara... Och den bara stendog. Varför sov han sen då? Ja, han fick sova på träet. Nej! Ja, vi försökte ju laga den med tejp, men det gick ju inte. Mm. Nej. Ja, jag sov ju första natten utan madrass. Det var jävligt kallt. Ja. Jag sov ju på backen, tänk i ett tält. Ja, det är inget. I en sovsäck bara. Samtidigt så var ju den natten från torsdag till fredag. Det var ju den kallaste natten jag känt alltså. Ja. Han ligger i kassonger. Jag och Christian, vi ligger med långbyxor, strumpor, dubbla hoodtröjor och jag i en sovsäck och han med täcke. Och vi ligger och fryser. För det var så kallt på natten. Ja, men det var det värsta jag varit med om. Alltså, vad gjorde vi egentligen? Jag vet inte, vi kom sent till tältet i alla fall. Och så kom vi på det att när vi var framme, fan också, vår luftmadrass ligger ju borta i hans syrras tält. Eller i hans syrras husvagn. Ja. Så tänker vi, fan, ska vi gå bort eller inte? Så blir på vela, ska vi sova där då när vi ändå ska dit i husvagnen för vi hade plats där? Eller ska vi ha det? Bara, men nu har vi tagit hit alla grejer, så ska vi... Fan, tänk om någon snor det i natt eller du vet, så på vela så här. Till slut så sa vi, men vi går och sover i husvagnen. Ja. Så precis när vi ska gå, han bara, men du ska ta med dig spriten då, så ingen snor den. Jag bara, men spriten är väl minst viktigt. Och då började vi bråka om vi skulle ta med oss. Han torkar på bära med allting. Nej. Varpå till slut han säger att, nej men vi sover här på backen, det kan inte vara så farligt. Ja. Så lägger han sig. Han hade inte täcke eller någonting. Han sov ju bara rätt på marken bara. Ja. Ja, men det funkar. Nej, han låg och skakade. Jag hade i alla fall min sovsäck. Jag kände min näsa blev som en isbit. Jag vände min sovsäck så hade liksom locket över huvudet. Ja. Men han låg och skakade. Jag vaknade hela natten av att jag fick sån här dödsryck. Någon sparkade mig i ryggen. Så det var inte kul. Jag fick ett dåligt samvete för att jag hade sovsäck. Men jag kan ju å andra sidan inte dela med mig av det, för det är ju en sovsäck. Ja, det är ju det. Jag kan inte minnas att det var så kallt. Känner ingenting, vet du? Nej, vi frös. Alltså, rätt på backen i ett stackars tält. Ja, det kanske var så. Men jag har ju sånt, jag tog ju med mig sånt duntäcke. Och det är duntäcke, kan jag lova. Det är så här, det är så fluffigt och gott. Så att du bara lägger det över, det står typ 5 minuter tar det. Så är du kokhet där under. Och så plus att när det är madrass med. Mm. Just det, kan ju vara det. Jajamän. Ja. Va, nu är det så här tyst igen. Nej. Nej, det är lugnt. Alltså, det är mystiskt ut. Han är hemlig, ja. I den grävande reporten. Ja, ska vi köra lite sport här om en liten stund då? Ja, det tycker jag. Så har vi gärna skrig också på ingång. Ja. Wonder Days med Thunder här på Pirate Rock 95,4. Då ska vi se här. Jävlas krig! Och Sofia har ju börjat den här säsongen jädrigt starkt, får man ändå säga. Ja, 5-5. 5-5 pinnar har jag tagit. Ja, en viss glädje ser jag i hennes ansikte. En viss sorg ser jag i Stefans ansikte. Ja, men nu ska jag se till att... Blir det väldigt mycket lägre helt plötsligt? Men det är mycket jävligt högt, tycker jag. Ja, men det är... Jag är nog döv. Ja, nej, det eller är... tvärtom. Är det lite bättre här då? Ja, det är lite bättre. Ja. Vad var det jag tänkte på? Nej, men Stefan, det är du som håller i tävlingen idag. Och vad har vi för ämne? Ni har ju bara... Fan, nu hörs du ingenting. Du bara... Vi hörs bra. Det är bara att för att John låter så högt så varje gång han har pratat så tror man att man försvinner. Ja, men jag sa då. Hör ni bättre nu? Ja, det var bättre. Ja det är bättre. Ja, men fortsätt nu. Vad är det för ämne? Vinylskivans historia. Oj! Det låter relevant, eller vad säger jag? Relevant? Ja, nej, men vi kör helt enkelt. Okej. Okay. Är du med? Har vi ett kryss två? Ja. Och var med då på årtal. Det är det som kommer nu. Det är helt sant, ja. Okej, vinylskivans historia. Ja. Vilket år kom den första vinylskivan ut? Ja, åh fan. Ja, den kom ut. Var det 1940, 1945 eller 1948? Ett kryss två. Ja, det var inte så lätt. Inte helt enkelt. Nej. Ja. Nu är det så att de här två frågorna som kommer efter det här, va? Har ni väl svarat så vill jag inte att ni korrigerar sen efteråt. Uh-huh. För att de är lite länkade. De dyker länkade. Upp senare sen. Nej, de är lite länkade. Uh-huh. Så jag tror på er ärlighet. Mm. Ja. Fråga nummer två då i vinylskivans historia. Föregångaren till vinylskivan kallades något i sifferväg. Var det 66-varvan, 78-varvan eller 82-varvan? Säg den igen. Själva hela frågan. Ja. Föregångaren till vinylskivan kallades något i sifferväg. Var det 66-varvan, 78-varvan eller 82-varvan? Ja. Det är antagligen fel. Men okej. Okej. Ja. Nu är ärligheten här. Vilket år upphörde produktionen av 78-varvan? Var det 1952, 1955 eller 1957? Vad sa du? 1952, 55, 57? Ja. Ni vill ju inte ha sånt stort spann emellan, så jag får liksom korta ner det lite. Nej, det problemet är att vi inte får spannet. Ja, okej. Okay. Vi vill ha spann. Ni vill ha spann? Mm. Ja. Hur många spänner vill ni ha? Jag orkar inte. Okej, jag kommer fram till fråga nummer 4 då. Ja. Vilket år kom vinylsingelskivan? Var det 1941, 1945 eller 1949? Ja. Säg dem igen åren. Fan, 41, jag... 45 och 49. Ja, tackar. Det är alltså, vilket år kom vinylsingelskivan? Yes. Du vet att den var ju lite mindre än den lite större. Ja. Ja. 2006 såldes det x antal vinylskivor i USA. Hur många? Var det 1, 756 000, kryss 858 000, eller 2, 995 000? Vilket år sa du? Jag 2006 helt... såldes det x antal vinylskivor i USA. Yes. Får jag poängtera. Inte världen nu alltså. Ja, ja, det hör vad du säger. Så. Ja, ja. Ja, vi kommer fram till vem som tar den första pinnen den här veckan. Ja. Då har vi fråga nummer ett. Jag vet inte ens vad jag har svarat. Jag har bara gjort någon ett speciellt det är samma här. Fråga nummer ett då, där om man ska ha rätt så är det en tvåa, 1948. Jag tog ett kryss. Kommer den första vinylskivan ut? Jag tog ett en två. Ja, ett. Det är en kryss. Okej. Okay. Ja. Då är det 1-0 till John där då. Mm. Och förra gången då till vinylskivan kallades något i sifferväg. Och det var ju 78 varm. Ett kryss. Ja, oh, det hade jag rätt. 78 millimeter. Det hade John. Kryss. Hade kryss? Ja, ja, hade också kryss. Ser vi John och Sofia där då. Mm. Och då vilket år upphörde produktionen av 78 varvande? Det var 1957, en tvåa där. Jajamensan, den hade jag. Det hade jag fel. Gött. Det ser ut som att John har haft alla rätt hittills. Jajamensan, jag också. Ja, jävlar. Okej, då har vi fråga nummer fyra då. Vilket år kom vinylsingelskivan? Och det var ju en tvåa, 1949. Oh, där hade jag rätt. Fan! Då är det, då kan det vara lite avgörande här på sista här nu. Då har vi 2006 då, så såldes det x antal vinylskivor i USA. Och det är ju tvåa, 995 000. Ja! John sa ingenting. Kryssar jag. Fan vad gött. Då är det lika nu va? Ja, det är lika. Det är ju hur många hade du, sa du? Nu har jag tre rätt. Tre är det. Fan också, jag blir så jävla trött. Jag blir alltid så då har jag en utslagsfråga här då. Är ni med? Kan man skriva? Jag helst då, för att jag tror att ni får ropa ut. För det finns inga svarsalternativ. Ja, grattis då John. Fan, jag är så jävla långsam. Är ni med? Ja. Vilken tum har singelskivan? 7, 10, 12. John, den är 10. Fel. Nej. Nu har du en chans här. Nu har du två, antingen 7 eller 12. Vilken tum har en singelskiva? 7. Ja, helt rätt Sofia. 12 låter för mycket. Ja, John, hallå, får man en liten trullelutt till Sofia? Hon går upp i 6-0. Det låter alltid som att den är bara joho. Nej, det är inte rättvist detta. Nej, jag vet inte fan vad som hänt med henne. Nej. Hon chansar ju på alla frågor. Idag var det fan. Men du chansade också ju. Nej, jag kunde de flesta. Nej, du var ju väldigt osäker på 78 varmen. Nej, den det var det enda jag var säker på. Det andra var mycket chansning. Men jag vet, förra veckan tycker jag att jag var duktig faktiskt. Det kan jag med gott samvete gå ut med. Tävlar du mot dig själv då? Eller? Ja, för vi hade ingen möjlighet att kontrollera dig. Förra veckan måste det vara. Ja, förra veckan vi tävlade. Ja, ja. Fattar ni väl att jag menar? Vi fattar. Ja, vi hör vad du säger. Men vi håller inte med dig. TNT med AC/DC här på Pirate Rock 95,4. Klockan har blivit så pass mycket så att det är dags för oss att stämpla ut Sofia. Oj, det är dags redan. Ja, och Stefan. Jajamän. Ja, han har suttit och gjort research här på den sista timmen. Ja. Men han är ändå med oss på något konstigt vis. Ja, han sitter, han känns som han är med fast ändå inte. Ja, men lite så. Då kan vi hoppas att vi får göttiga frågor till Jämnas krig resten av veckan i alla fall. Ja, jag förväntar mig inget annat i alla fall. Nej. Nej, det vore riktigt hög kvalitet. Eller är det det, Stefan? Vad sa du? Hög kvalitet. Ja, det är hög kvalitet. Alltid på frågorna. Är det roliga ämnen och sånt? Nej. Säg då nu. Hej. Hej då. It's real rock and roll on 95.4. Pirate Rock. Pirate Rock. Real rock, no bullshit. 95.4.